Halerileri leri tamburahana gideri her deri çarlı beri çanağı seni ule yeri Lavu kot berberi tamburahana gideri Kırı kot berberi çanağı seni ule yeri خواز گنی دل میل او کو بیچارالیا وای کاج نزنم هریم بکیرا وای نیکارم بیکشیم کرو دردی ویا وای کاج نزنم هریم بکیرا وای نیکارم بیکشیم کرو دردی ویا دعوت کی رنگن دے میں یہ راب دے مہر دعوتی دستمن بگیرم بکه دلان دلانی شیر شربتی دعوت کی رنگن دے میں راب دم ہر دعوتی دعوت کی رنگن دے میں راب دم ہر دعوتی